ओशो प्रेम दर्शन टॉक्स गिवन इन भावनगर इंडिया डिस्कोर्स नंबर 3। मनुष्य की भाषा में प्रेम से ज्यादा बहुमूल्य और कोई शब्द नहीं, लेकिन बहुत कम सौभाग्यशाली लोग हैं जो प्रेम से परिचित हो पाते हैं, क्योंकि प्रेम की पहली शर्त ही आदमी पूरी नहीं कर पाता, और पहली शर्त पूरी करनी थोड़ी कठिन भी है। पहली शर्त यह है कि जो आदमी अपने अहंकार को मिटाने को राजी है वही केवल प्रेम को प्राप्त हो सकता है, और हम अपने अहंकार को ही भरने के लिए जीवन भर लगे रहते हैं। बहुत बहुत रूपों में अहंकार को भरने की चेष्टा करते हैं, धन से भी, यश से भी, पद से भी, ज्ञान से भी, और यहाँ तक कि त्याग से ही हम अहंकार को ही भरने की कोशिश करते हैं। जीवन की सारी दिशाओं से हम एक ही काम करते हैं कि मैं अपने मैं को मजबूत कर लूं, और मैं से बड़ा कोई झूठ नहीं, मैं एकदम असत्य बात है। लहर का कोई अस्तित्व नहीं, अस्तित्व तो सागर का है। पत्ते का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व तो वृक्ष का है, और वृक्ष का भी कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व तो पृथ्वी का है। पृथ्वी का भी क्या अस्तित्व है चांद तारों सूरज के बिना? असल में अस्तित्व समग्र का है, टोटल का है, अस्तित्व खंड खंड का नहीं। क्या मैं जी सकता हूँ एक क्षण भी अलग होकर? अभी जो श्वास मेरी है क्षण भर पहले आपकी रही होगी, और अभी जिस श्वास को मैं मेरा कह रहा हूँ मैं मेरा कह भी ना पाऊंगा कि वो श्वास मुझसे बाहर हो जाएगी और किसी और की हो जाएगी। मेरे शरीर में जो रक्त है वो कुछ घड़ी पहले किसी वृक्ष के फल का रस हो सकता है, मेरी जो हड्डी है वो कुछ समय पहले किसी पत्थर के पास जमा हुआ खनिज हो, और कल मैं नहीं रहूंगा और ये सब चीजें रहेंगी और अपनी जगह बिखर जाएंगी। मेरे मैं का अलग अस्तित्व कहाँ है? 10 करोड़ मील दूर है सूरज, और ठंडा हो जाए तो हमें ये भी पता न चलेगा कि वो कब ठंडा हो गया, क्योंकि उसके ठंडे होते ही हम भी ठंडे हो चुके हो। पता चलाने को भी कोई पीछे नहीं रखेगा कि सूरज कब ठंडा हो। इतिहास में ये बात न लिखी जा सकेगी कि सूरज कब ठंडा हुआ, क्योंकि इतिहास लिखने को कोई बचेगा नहीं। 10 करोड़ मील दूर जो सूरज है वो भी हमसे इतना जुड़ा है कि उसके बिना हम क्षण भर नहीं हो सकते। हमारा होना सबके होने पर जब इतना निर्भर है तो कैसे हम कहें कि मैं हूं? अपने मैं की अलग घोषणा अज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, लेकिन उसी घोषणा पर हमारा सारा जीवन चलता है। हम जो भी करते हैं इस मैं को ध्यान में रख के करते हैं, इसलिए इस मैं के असत्य होने के कारण सारा जीवन ही असत्य हो जाता है। और ध्यान रहे जहां मैं मजबूत है वहां प्रेम असंभव, क्योंकि प्रेम का मतलब है कि मैं नहीं हूं तू है। प्रेम का अर्थ, प्रेम का अर्थ ही है कि मैं नहीं हूं तू है। और जब पूरे प्राण ये कह पाते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं हूं तू ही है, तभी प्रभु के द्वार खुलते हैं, कंठ नहीं खुलते। जलालुद्दीन रूमी ने एक छोटा सा गीत लिखा, मुझे तो गीत अधूरा मालूम पड़ता है लेकिन फिर भी उसे समझे। रूमी ने लिखा है कि प्रेमी अपने प्रेस्ती के द्वार पर गया है, अपने द्वार खटखटाया है, पीछे से पूछा गया है कौन है। उस प्रेमी ने कहा मैं हूं तेरा प्रेमी, द्वार खोल। लेकिन भीतर सन्नाटा हो गया, ऐसा सन्नाटा जैसे घर में कोई है ही नहीं। वो और जोर से दरवाजा पीटने लगा और कहने लगा चुप क्यों हो गई, द्वार खोल मैं हूं तेरा प्रेमी। लेकिन फिर कोई उत्तर नहीं। बहुत देर दरवाज पीटने पर पीछे से उत्तर आया कि जब तक मैं हूं तब तक तू प्रेमी कैसे हो सके, ये तो हमें बातें एक साथ कैसे हो सके। अभी तो लौट जा, अभी प्रेम के द्वार खुले इस योग्य तो नहीं हुआ, जब मैं मिट जाए तो आ जाना। मैं हूं प्रेम, ये दोनों बातें एक साथ संभव नहीं। जब प्रेमी होता है तो मैं मिट जाता है, जब मैं होता है तो प्रेम पैदा नहीं होता। लौट गया प्रेम, बहुत वर्ष बीते वापस आया है, ऐसा रूमी की कविता में है, वापस लौट आया, द्वार खटखटाए, पीछे से आवाज, फिर वही सवाल कौन है। अब वो कहता है मैं नहीं हूं तू ही है, द्वार खुल गए। अगर मैं इस कविता को लिखूं तो अभी भी द्वार नहीं खोल पाऊंगा, क्योंकि अभी भी वो कह रहा है मैं नहीं हूं, अभी भी उसे मैं का बोध है, अभी भी वो कह रहा है मैं नहीं हूं तू है। असल में मैं नहीं हूं ये कहने के लिए भी मेरा होना जरूरी है, हो जाता नहीं। अभी भी वो पूर्ण हृदय से नहीं कह पा रहा है कि तू ही है, अभी भी मन पूरा नहीं है। अगर मैं उस गीत को लिखूं तो उसे फिर वापस लौटा दू, क्योंकि उसका मन लेता नहीं। लेकिन रूमी ने गलती की होगी, परमात्मा कभी गलती नहीं करता, उसके दरवाजे पर गलती कोई नहीं होती। वहां अगर इतना भी मैंने कहा कि मैं नहीं हूं तू ही है तो भी द्वार बंद ही रहेगा। असल में मैं ही तो द्वार है, अगर मैं गया तो द्वार गया, अगर मैं हूं तो द्वार से रह जाए। जब मैं कहता हूं प्रेम ही प्रार्थना है और प्रेम ही परमात्मा है, तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है? नहीं, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, परमात्मा व्यक्ति की भांति सोचा गया और इसलिए भूल हो गई। परमात्मा व्यक्ति नहीं है, परमात्मा शक्ति है, अनुभूति है, और उस शक्ति को अनुभव करने के लिए ये जो मैं का पत्थर है ये मेरी छाती से हट जाना चाहिए, अन्यथा उसकी किरणें मेरे हृदय में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। एक झरना, एक पत्थर रखा है छाती पर, झरना भीतर है और तड़प रहा है कि प्रकट हो जाए, लेकिन एक पत्थर उसकी छाती पर है और झरना नहीं प्रकट हो पा रहा। झरने को लाना नहीं है, पत्थर अलग हुआ कि झरना टूट पड़ेगा, झरना था पत्थर रोके था। कौन सी चीज है जो आदमी के प्रेम को रोके हुए और परमात्मा के प्रेम की बात थोड़ी देर को छोड़ती है? आदमी आदमी के बीच के प्रेम को कौन रोके हुए है? विक्टोरिया साम्राज्य हो गई थी, बड़ा साम्राज्य उसे मिला, वो महारानी हो गई थी, उसका पति सम्राट नहीं था। एक दिन दोनों में कुछ कह हो गई है, उसके पति ने द्वार बंद कर लिए और वो क्रोध में दरवाजे के भीतर बैठ गया है। विक्टोरिया गई है, उसने दरवाजा खटखटाया और कहा द्वार खोलो। उसने पूछा कौन? उसने कहा मैं हूं महारानी विक्टोरिया। तो उसने कहा द्वार नहीं खोलेगी। विक्टोरिया को ख्याल आ गया, उसने कहा कि नहीं मैं हूं तुम्हारी विक्टोरिया, द्वार खुल गया। लेकिन पहले द्वार क्यों न खोले? उसके पति ने कहा महारानी के अहंकार को प्रेम के दरवाजे पर पहुंचे गए। लेकिन हम सब दरवाजों पर अहंकार को लेकर ही खड़े होते हैं। साधारण जीवन में भी प्रेम का द्वार नहीं खुल पाता, क्योंकि मैं को लेकर ही हम वह मौजूद होते हैं। न कोई पति पत्नी को प्रेम कर पाता है, न कोई माँ बेटे को प्रेम कर पाती, न कोई बेटा बाप को प्रेम कर पाता, न कोई भाई भाई को प्रेम कर पाता, क्योंकि सब जगह वो मैं मौजूद है। इसलिए हम प्रेम करते हुए दिखाई पड़ते हैं, बात करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन प्रेम नहीं। अगर दुनिया में प्रेम होता तो दुनिया स्वर्ग होती, इस तरह का नर्क न होती जैसा दिखाई पड़ती। पत्नी कहती है मैं पति को प्रेम करती हूँ, और पति को उस हालत तक पहुंचा देती है कि आत्महत्या कर ले या पागल हो जाए। बाप बेटे से कहता है कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ, और उसकी गर्दन दबाया जाता है, दबाया। बेटा कहता है बाप को कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, और वो प्रार्थना करता है कि बूढ़े से कब छुटकारा हो। हम सब प्रेम की बात कर रहे हैं, प्रेम की ही चर्चा चल रही है, जो देखो वही प्रेम कर रहा है। अगर इतने लोग इतना प्रेम कर रहे हैं तो पृथ्वी प्रेम की सुगंध से भर जानी चाहिए, लेकिन ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ता। पृथ्वी तो घृणा की दुर्गंध से भरी हुई है। ऐसा मालूम होता है कि प्रेम की इतनी चर्चा भी शायद प्रेम नहीं है उसी बात को छिपाने के लिए चलती है। अक्सर जो नहीं होता उसकी हम बात करने लगते हैं। कभी उपवास अगर किया हो तो उस दिन भोजन की ही बात चलती है। उपवास करके देखने वाला पता चलेगा उस दिन भोजन की ही बात चलती है। दो चार दिन उपवास करें तो फिर भोजन के सिवा कोई बात नहीं चलेगी। हिटलर के एक कंसंट्रेशन कैंप में एक वैज्ञानिक विचारक फ्रेंकल डीकेस था, उसने अपने संस्मरण लिखे। उसने लिखा है कि मैं हैरान हो गया, मैंने कभी भोजन की जिंदगी में चर्चा न की थी, लेकिन जब हम हिटलर के कैंप में बंद कर दिए गए तो दिन में एक बार रोटी का एक टुकड़ा और काली चाय मिलती थी। अच्छे घरों के लोग जो संगीत की बातें करते थे कभी, अच्छे घरों के लोग जो दर्शन शास्त्र की बातें करते थे कभी, अच्छे घरों के लोग जो कला की बातें करते थे कभी, परमात्मा की बातें करते थे, प्रार्थना की बातें करते थे, सब 15 दिन के भीतर सिवाय रोटी और चाय के दूसरी बात न करते, सिर्फ वही बात चलने लगी। और वो जो रोटी का एक टुकड़ा मिलता है उसको भी कोई पूरा नहीं खा लेता था, क्योंकि अगर 24 घंटे की हो उसको खींचे में थोड़ा थोड़ा बचा कर रख लेता। फ्रेंकल ने लिखा कई बार निकाल के हम सिर्फ देख लेते और वापिस रख लेते, मन को बड़ी राहत मिल जाती है देख के, और दिन भर बातें करते जैसे बातों से पेट भर जाएगा। फ्रेंकल ने लिखा है कि वहां मुझे जाके पता चला कि जिंदगी में जिस चीज की कमी हो जाती है उसी की चर्चा हो जाती है। असल में जिंदगी में जो चीज होती है उसकी हम चर्चा नहीं करते। परमात्मा पर इतनी किताबें हैं, उसका सिर्फ एक कारण है कि जिंदगी में परमात्मा नहीं, अगर हो तो इतनी किताबों की कोई जरूरत नहीं। प्रेम की इतनी चर्चा, इतने गीत, इतनी कथाएं, ये सब प्रेम के ना होने के सबूत है। कभी ख्याल किया है स्वस्थ आदमी कभी स्वास्थ्य की चर्चा नहीं करता, लेकिन बीमार सुबह से सांझ तक स्वास्थ्य की ही चर्चा करता। बीमार अक्सर नेचुरोपैथी की किताबें पढ़ते हुए मिल जाएंगे, प्राकृतिक चिकित्सा पढ़ रहे हैं, कुछ और पढ़ रहे हैं, नुस्खे खोज रहे हैं कि स्वास्थ्य कैसे उपलब्ध हो, स्वास्थ्य की परिभाषाएं खोज रहे हैं कि स्वास्थ्य क्या है, कैसे मिल सकता है, लेकिन स्वस्थ आदमी को पता ही नहीं चलता, स्वास्थ्य की बात भी नहीं करता। कभी आपने ख्याल किया सिर में दर्द हो तो सिर का पता चलता है, दर्द न हो तो सिर का पता नहीं चलता, पैर में कांटा चुभ जाए तो पैर का पता चलता है, कांटा न चुभे तो पैर का पता नहीं चलता। जहाँ कोई चीज खटक जाती है, कम हो जाती है, चुभने लगती है, चर्चा शुरू हो जाती है। जहाँ कोई चीज पूरी होती है, बड़ी होती है, फुलफिल्ड होती है, वहाँ कोई बात नहीं होती। प्रेम की इतनी चर्चा है, माँ कह रही बेटे से कि मैं तुझे प्रेम करती हूँ, सुबह से शाम तक पति अपनी पत्नी को समझा रहा है कि मैं तुझे प्रेम करता हूँ। जरूर प्रेम नहीं, कुछ चीज खटक रही है, उसे हम बातचीत से पूरी कर लेना चाहते हैं, लेकिन बातचीत से कोई चीज पूरी नहीं होती। और ये इस जिंदगी में सब तरफ चलता है, परमात्मा के साथ भी यही हुआ है। इतने मंदिर, इतनी मस्जिद, इतनी किताबें, इतने पंडित, इतने पुरोहित, ये सब जीवन में परमात्मा के अभाव की खबरें देते हैं। कोई चीज खटक रही है तो मंदिर बना लिया, कोई चीज खटक रही है तो मस्जिद बना ली, कोई चीज खटक रही है तो किताब पढ़ रहे, कोई चीज कम मालूम पड़ती है, लेकिन न मंदिर पूरा कर सकते, न मस्जिद पूरी कर सकते, न कोई पंडित, न कोई मौलवी, कोई पूरा नहीं कर सकता है। क्योंकि पूरा बातचीत से नहीं हो सकती है बात। जिंदगी बातचीत नहीं, जिंदगी एक अनुभव, अनुभव से पूरी हो सकती है। ये प्रेम हमारे सामान्य जीवन में ही नहीं है तो परमात्मा की तरफ उठने का सवाल नहीं उठता। जब हमारे सामान्य जीवन में प्रेम ओवरफ्लो होता है, इस बात को ठीक से समझ लें, जब हमारे जीवन में प्रेम इतना भर जाता है कि न पत्नी संभाल पाती, न बेटा संभाल पाता, न माँ संभाल पाती, न बाप संभाल पाता, न मित्र संभाल पाते, प्रेम इतना ज्यादा हो जाता है और प्रेम को झेलने वाले इतने कम पड़ जाते हैं कि प्रेम की लहरें फैलने लगती है। और जब प्रेम को पृथ्वी भी नहीं संभाल पाती, और जब प्रेम को चांद तारे भी नहीं संभाल पाते और प्रेम बढ़ता चला जाता है, अनंतता को संभाल सकता है, प्रेम की अनंतता को वो उपलब्ध हो जाता है। जितना बड़ा हमारा प्रेम उतना बड़ा प्रेम पात्र मिल जाता है। लेकिन छोटा ही प्रेम नहीं है, बड़े का तो सवाल नहीं, छोटे से शुरू होना चाहिए। और अब तक की मनुष्य की संस्कृति ने एक उल्टा ख्याल ले लिया है, उसका ख्याल है कि छोटे छोटे प्रेम तोड़ दो तब तुम परमात्मा का प्रेम कर सकते हो। साथ ही वो सन्यासी बहुत जहरीली बात हजारों साल से आदमी को समझा रहे, वो कह रहे पत्नी को प्रेम छोड़ दो अगर परमात्मा को प्रेम करना, वो ये कह रहे हैं बूंद बूंद प्रेम मत करो अगर सागर का प्रेम करना। लेकिन उन्हें पता नहीं कि सागर बूंद बूंद से जोड़ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी नदी है अमेज़न, लेकिन अमेज़न जहां से निकलती है वहां देख के बड़ा चमत्कार मालूम पड़ता है। सारी दुनिया के साधु संन्यासियों को, जिंदा को मुर्दा को, सबको अमेज़न के मूल स्रोत पर खड़ा कर देना चाहिए। जहां से अमेज़न निकलती है वहां सिर्फ एक एक बूंद टपकती, 20 सेकंड में एक बूंद टपकती, 20 सेकंड में एक बूंद गिरती, फिर 20 सेकंड तक दूसरा पता नहीं, फिर एक बूंद गिरती। और उस एक एक बूंद 20-20 सेकंड में गिरने वाली बूंद से दुनिया की साथ सबसे बड़ी नदी बनती है अमेज़न, उससे बड़ी कोई नदी नहीं। अगर साधु संन्यासी होते तो वो कहते कहीं बूंद बूंद से नदी बनी, बंद करेंगे बूंद बूंद, हमें तो नदी चाहिए। तो बूंद बूंद तो बंद हो जाती लेकिन नदी भी बंद हो जाती, और नदी विस्तार है। जो प्रेम पत्नी की तरफ है उसको तोड़ के परमात्मा की तरफ कोई न जा सकता है न गया है। वो तो पत्नी की तरफ जो बूंद बूंद है, जब नदी की तरह हो जाए तो परमात्मा की तरफ जाया जा सकता है। पत्नी की तरफ जो प्रेम है और बड़ा हो जाए, बेटे की तरफ जो प्रेम है और बड़ा हो जाए, बाप की तरफ जो प्रेम है वो और बड़ा हो जाए, वो बढ़ता जाए, वो इतना हो जाए कि बाप उसे संभाल ना सके, माँ उसे संभाल ना सके, पत्नी उसे संभाल ना सके, फिर वो प्रेम और फैलने लगे और फैलता चला जाए। जिस दिन प्रेम सब सीमाओं के पार फैल जाता है, असीम हो जाता है, उस दिन वो परमात्मा का द्वार बन जाता है। लेकिन हम सोचते हैं सब तरफ से प्रेम को रोक ले फिर परमात्मा को प्रेम कर ले, ये असंभव है। और इस रोकने में परमात्मा तक हम नहीं जाते, वो दूसरी बात भी समझ लेनी जरूरी है। जब कोई व्यक्ति प्रेम रोकता है तो अहंकार बढ़ता है, ध्यान रहे, सिर्फ प्रेम तोड़ता है अहंकार। जब एक व्यक्ति अपनी माँ को प्रेम करता है तो माँ के पास अहंकार ही नहीं रह जाता, इसलिए माँ के पास जो राहत मिलती है वो किसी के पास नहीं मिलती, माँ की गोद में वो सिर रख के लेट जाता है। हो सकता है जिंदगी में बड़ा सेनापति हो सकता है जिंदगी में बड़ी इज्जत, हजारों लाखों लोग खूब मालाएं पहनाते हैं, लेकिन माँ के शरण सिर रख के लौट जाता है, वहां कोई अहंकार नहीं। तो माँ की गोद इतनी शांति देती है, वो माँ की गोद की शांति नहीं है, ध्यान रहे, माँ की गोद की क्या शांति दे सकती, वो शांति है अहंकार के न होने की। उन क्षणों में वो अहंकार में नहीं अकड़ा हुआ नहीं, माँ के सामने अहंकार नहीं रखा है तो शांति मिल जाएगी। एक व्यक्ति अपनी प्रेसी के पास होता है तो सब अहंकार भूल जाता है, तो उतनी देर एक आनंद का अनुभव होता है। जितना हम प्रेम करते हैं उतना अहंकार टूटता है, जितना हम अहंकार तोड़ते हैं उतना प्रेम बढ़ता है। लेकिन अगर किसी ने सब तरफ से प्रेम के द्वार बंद कर दिए, कहा बूंद बूंद प्रेम इनकार है, सब तरफ से बंद कर दिए द्वार, तो उस आदमी का अहंकार मजबूत हो जाएगा। इसलिए सन्यासियों से ज्यादा अहंकारी आदमी खोजने मुश्किल, उनके पास सिर्फ अहंकार रह जाता है, मजबूत कठोर पत्थर की तरह, क्योंकि सब तरफ से प्रेम तोड़ लिया गया है। क्योंकि सन्यासी के भीतर हम जाएं तो ब्रह्म को पाना बहुत मुश्किल है। अहंकार की सख्त मजबूत फ्रोजन पत्थर की प्रतिमा वहां मिलेगी, लेकिन वो भी कह सकता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, वो कह सकता है। ये अहंकार की घोषणा भी हो सकती है कि मैं ब्रह्म हूं, जिससे ये अनुभव हुआ होगा कि मैं ब्रह्म हूं, उसे साथ में ये भी अनुभव हुआ होगा कि मैं नहीं हूं, तभी जो है वो ब्रह्म है। अच्छा हो कि हम कहें मैं ब्रह्म हूं, इसकी जगह हम कहें कि जब मैं नहीं हूं तभी ब्रह्म है। सन्यासी अहंकार से भर जाता है प्रेम को तोड़कर, त्यागी अहंकार से भर जाते हैं प्रेम को तोड़कर। इधर हमने प्रेम तोड़ा उधर अहंकार बढ़ा, और मैं कहता हूं अहंकार है तो परमात्मा के द्वार पर प्रवेश नहीं। तो हम जितना प्रेम कर सके, लेकिन हजारों साल से सिखाया गया नश्वर को प्रेम मत करना, नाशवान को प्रेम मत करना, मिटने वाले को प्रेम मत करना। सुबह फूल खिलता है सांस मुरझा जाता है, पुरानी शिक्षाएं कहती है फूल को प्रेम मत करना, क्योंकि ये तो सुबह खिलता है सांस मुरझा जाता है। वे कहते हैं ऐसे फूल को प्रेम करना जो कभी ना मुरझाता, पत्थर का फूल बनना पड़ेगा। पत्थर का फूल फूल हो सकता है, हाँ कभी ना मुरझाएगा ये तो पक्का है, क्योंकि कभी मुरझाए जो नहीं खिला है वो नहीं मुरझाएगा, क्योंकि वो खिला ही नहीं इसलिए कभी मुरझाएगा नहीं। लेकिन पत्थर का फूल फूल होता है, असल में फूल के फूल होने में उसका मुरझा जाना भी रस लाता है। वो मुरझाता है इसलिए जीवित, वो मर जाएगा सांस इसीलिए जिंदा, वो सुबह पैदा हुआ है इसलिए सांस मरेगा। लेकिन हमने कहा नाशवान को प्रेम मत करना, और इस जगत में जो भी दिखाई पड़ता है सब नाशवान। इस जगत में क्या है जो अविनाशी है दिखाई तो नहीं पड़ता, सब नाशवान दिखाई पड़ता है। राम भी नाशवान है और कृष्ण भी और बुद्ध भी और महावीर भी नाशवान। क्या नहीं है, सुबह फूल खिलता है 80 साल पहले बुद्ध खिलते हैं और 80 साल बाद मुरझा जाते हैं। इस जगत में क्या है जो नाशवान नहीं है, इस जगत में सभी को नाशवान मालूम पड़ता है। लेकिन शिक्षाएं कहती है नाशवान को प्रेम मत करना, अविनाशी को प्रेम करना। अविनाशी कहां है, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, वो कहीं मिलता नहीं, उससे कहीं मुलाकात नहीं होती। तो नाशवान से प्रेम मत करना ये तो हो जाता है, लेकिन वो अविनाशी मिलता नहीं और इसलिए सिर्फ प्रेम के होने का उपाय बन जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि नाशवान को प्रेम करना, और जब कोई नाशवान को प्रेम करता है तो नाशवान अविनाशी हो जाता है। जैसे ही कोई नाशवान को प्रेम की दृष्टि से देखता है तो फिर अविनाशी हो जाता है। असल में सब तरफ अविनाशी है, अगर हमारे पास प्रेम की आंख हो तो फिर कुछ भी नाशवान नहीं, क्योंकि जब फूल कुमलाता है तब भी हम जानते हैं कि वही फूल कहीं और खिलना शुरू हो गया। प्रेम की आंख विदा करना जानती ही है, प्रेम की आंख में कभी किसी को विदा ही नहीं किया है। रामकृष्ण की मृत्यु हुई, मृत्यु के पहले उनकी पत्नी शारदा बहुत दुखी थी, चिंतित थी, क्योंकि पता हो गया था कि मृत्यु आ रही, और पता भी बहुत अद्भुत ढंग से हुआ। रामकृष्ण को भोजन में बड़ा रस था, इतना रस था कि वो बीच बीच में ब्रह्मचर्या छोड़ के और चौके में पहुंच के पता लगा कि क्या बन रहा है। सबको तकलीफ होती थी, शिष्यों को बड़ा दुख होता था कि कैसे संत हो और लोग क्या कहेंगे, ये एक गलती और छोड़ दो तो कुछ कमी नहीं। शारदा उनकी पत्नी भी कहती कि मुझे भी बड़ा संकोच लगता है, आप ऐसा पूछने के लिए आते ब्रह्म ज्ञानी को ये क्या है। रामकृष्ण हंसते थे, लेकिन एक दिन शारदा ने कहा कि नहीं अच्छा नहीं मालूम होता, गांव में चर्चा होती रामकृष्ण भी कोई संत है। तो रामकृष्ण का तुझे पता नहीं मेरी नौका के सब तार किनारे से छूट गए, एक तार मैंने किसी तरह बांध के रखा है कि किनारे रुका। और जिस दिन मैं भोजन की तरफ अरुचि दिखाऊं तो जान लेना कि बस 3 दिन और नौका नदी के तट पर छूट है। एक दिन सारका लेकर आई है उनके मरने के 3 दिन पहले थाली, वो लेते थे, वो तो लेते नहीं जा जाते थे, थाली को ले आया तो उसके खड़े हो जाते, उन्होंने करवट बदल ली, उस तरफ पीछ कर ली तो सारदा को याद आया, हाथ से थाली छूट के गिर गई और रोने लगी। रामकृष्ण ने कहा रो मत, क्योंकि सदा तुमने समझाया था, अब मैं पक्का संत हो गया, अब रो मत, लेकिन बस 3 दिन और। तो वे 3 दिन बड़ी कठिनाई के थे, आदमी अचानक मर जाता है तो भी ठीक, पीछे रो लेते, लेकिन मरने का पता चल जाए। तो शारदा बार बार उनसे कहती कि तुम मर जाओगे, तो वो कहते तूने मुझसे प्रेम किया है, जब तो प्रेम किया है तो नहीं मरूंगा, पर वो कहती कि मेरे प्रेम करने से क्या फर्क पड़ेगा, पर वो कहते अगर तूने प्रेम किया है तो नहीं मरूंगा। और यही हुआ, रामकृष्ण मर गए, जिन्होंने प्रेम नहीं किया था उन्होंने देखा कि वो मर गए, क्योंकि प्रेम जिसके पास नहीं है वो शरीर से गहरे नहीं देख पाता, शरीर ही दिखाई पड़ता है आंखों से, तो प्रेम की आंख से और भीतर जो है वो दिखाई पड़ने लगता है, शरीर तो नाशवान है, भीतर कुछ है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता, प्रेम उसको पकड़ लेता है वो जो भीतर है। रोना पीटना मत कर, लोग आ गए शारदा से कहने लगे चूड़ियां तोड़ो, पर शारदा ने कहा वो तो मरे नहीं, हिंदुस्तान में पहली विधवा है शारदा जिसने चूड़ियां तोड़ने से इनकार कर दिया, चूड़िया जिंदगी भर नहीं तोड़ो, माथे का टीका नहीं पहुंचे, लोग समझे कि पागल हो गई, असल में प्रेम करने वाले को पागल ही लोग समझते, लोग समझे कि पागल हो गई, सदमे में पागल हो गई, लेकिन उसकी आंख में आंसू ना आया। और रोज रात वो जहां रामकृष्ण सोते वहां बिस्तर कर देती है, कहती है परमेश्वर देव प्रकाश बुझा दे, तो लोग समझे कि बिल्कुल अब तो पागल हो गई। खाने के वक्त कहती कि चल भोजन तैयार हो गया, आज बीच में आए नहीं देखने, तो लोग समझे कि पागल, लेकिन प्रेमी सदा से पागल रहा है। तय करना मुश्किल है अभी कि प्रेमी पागल होते हैं कि वे जो प्रेमियों को पागल समझते हैं वे पागल होते हैं, असल में गैर प्रेमियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अभी तय करना बहुत मुश्किल है, लेकिन पृथ्वी पर अगर प्रेमियों की संख्या बढ़ जाएगी तो जो प्रेम नहीं कर पाएगा उसे हम पागल समझेंगे, वो पागल है, क्योंकि जो प्रेम नहीं कर पाता वो अहंकार में जीता है, और अहंकार में जो जीता है वो विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है। ये मैं ये कह रहा हूँ कि नाशवान को प्रेम मत करना, एक शिक्षा ने परमात्मा तक जाने में बाधा डाल दी, क्योंकि नाशवान ही चारों तरफ दिखाई पड़ता है, अविनाशी को दिखाई नहीं पड़ता, वो उसे दिखाई पड़ेगा जो नाशवान को प्रेम करेगा, जो उसमें गहरे उतर जाएगा उसे अविनाशी दिखाई पड़ जाएगा, अविनाशी को देखने का रास्ता ही जो है उसे प्रेम करना है। लेकिन हमने जो तरकीब जुटाई वो ये थी कि अविनाश को प्रेम मत करो, नाश्वान को प्रेम मत करो, नश्वर को प्रेम मत करो, क्षणभंगुर को प्रेम मत करो। आज दोपहर ही कोई मुझसे पूछा तो मैंने उसे एक घटना कही, जापान में एक फकीर हुआ रिंजाई, उसका गुरु मर गया है, और रिंजाई बहुत प्रसिद्ध फकीर था, लाखों लोगों से पूछते थे, उसके गुरु की भी इज्जत रिंजाई के कारण ही थी, जब गुरु मर गया तो लाखों लोग आए और रिंजाई को देखा तो वो छाती पीट पीट कर रो रहा है, बेहाल हुआ जा रहा है, आंसू बह जा रहे हैं, तो मित्रों ने कहा ये क्या करते हो, रोते हो, लोग क्या कहेंगे, लोग आ रहे हैं बंद करो रोना, हम तो तुम्हें ब्रह्मज्ञानी समझते हो, ब्रह्मज्ञानी रोए तो लोगों पर क्या असर पड़े, और तुम्ही तो समझाते थे कि आत्मा अमर है, अब रोते क्यों हो, जब आत्मा अमर है तो रो क्यों रहे हो, गुरु मरे तो नहीं। और रिंझाई हंसने लगा, आंख से आंसू भी बहते रहे और उससे हंसी भी आ गई, वो बहुत हंसने लगा, उसने कहा कि नहीं अब वो जो आत्मा अमर है उसके लिए नहीं होगा, लेकिन वो जो शरीर मर गया है वो भी बहुत प्यारा है, उसके लिए रोड़ा, और इसलिए भी रो रहा हूँ कि इस प्यारे शरीर के कारण ही वो आत्मा इस पृथ्वी पर उतर सकी थी, ये वाहन था, माध्यम था, द्वार था, ये शरीर द्वार था जहां पर हमने उस अमृत को झांका, खिड़की थी ये, विंडो थी, आज वो पीछे का यात्री तो चला गया है और ये खिड़की ये द्वार भी टूट के गिर पड़ा है। मैं इस द्वार के लिए रो रहा हूँ क्योंकि इस द्वार के बिना हम उस अमृत आत्मा को देख भी कैसे पाते हैं। तो क्या इतना भी धन्यवाद न दूं? और फिर वो कहने लगा, अगर लोग मुझे अज्ञानी समझते हो तो क्या वो मुझे ज्ञानी समझे इसलिए मैं अपने आंसुओं को रोक दूं? असल में बहुत से ज्ञानी इसी तरह ज्ञानी बने हुए हैं कि लोग क्या समझते हैं इस पर वो ज्ञानी बने हुए हैं। लोगों की समझ उनके ज्ञान को तय कर रही है। अगर लोग समझते हैं कि मुंह पे पट्टी बांधना ज्ञान है तो बेचारे मुंह पे पट्टी बांधे बैठे हुए हैं। और कई मुंह पे पट्टी बांधे हुए लोग मुझे मिलते हैं, उसमें पूछता हूँ कि ये क्या फायदा है? वो कहते हैं अगर हम इसे अलग कर दें तो लोग हमें साधु ही ना समझे। साधुओं के भी लेबल डेफिनेशन और गेरुआ वस्त्र इसलिए पहने हुए कि गेरुआ वस्त्र में पहने तो लोग साधु ना समझे। कोई इसलिए ये कर रहा है, कोई इसलिए वो कर रहा है कि ऐसा ना करे तो लोग ये ना समझे। लेकिन ध्यान रहे, जो आदमी लोगों पर नजर रखे हुए है कि लोगों की समझ से तय होगा कि मैं साधु हूँ, वो आदमी साधु नहीं है। क्योंकि जो साधु है वह है, लोगों की नजर से कोई संबंध नहीं है इस बात का कि लोग क्या समझेंगे। लोगों की नजर को देख कर जो अपना व्यवहार कर रहा है वो किसी नाटक में लगा हो सकता है अभी नहीं, लेकिन साधु नहीं। ये जो शिक्षाएं हमें दी गई है उन शिक्षाओं ने हमें जड़ किया है, पाखंडी हिपोक्रेट बनाया है, लेकिन प्रेम नहीं बना पाए। नाशवान को प्रेम करना पड़ेगा ताकि अविनाशी की खोज हो सके। तो जब मैं कहता हूँ प्रेम है परमात्मा, तो मैं ये कहता हूँ कि प्रेम है द्वार जिससे हम जान पाएंगे परमात्मा को। लेकिन किसको प्रेम करें? कुछ लोग हैं वो कहते हैं मनुष्यता को प्रेम करते हैं। मनुष्यता को प्रेम करने वाले लोग बहुत बेईमान है। बेईमान इसलिए है कि मनुष्य को प्रेम नहीं करते, वो मनुष्यता को प्रेम करते। मनुष्यता कहीं है नहीं, मनुष्यता को कहीं खोजा नहीं गया आज तक। कहीं जाए खोजे तो मिलेगी भी नहीं, जब भी मिलेगा मनुष्य मिलेगा, जहां भी मिलेगा मनुष्य मिलेगा। ठोस देहधारी मनुष्यता को कहीं भी ना मिले। तो जिन लोगों को प्रेम से बचना है उनके लिए बहुत बढ़िया तरकीब है कि वो कहे कि हम तो मनुष्यता को प्रेम करते, मनुष्य को हम प्रेम नहीं करते, तो मनुष्यता को प्रेम करते। जिन लोगों को प्रेम से बचना है वो कहते हैं हम प्रकृति से प्रेम नहीं करते, हम तो परमात्मा से प्रेम करते हैं। लेकिन जहां भी जाओ मिलेगी प्रकृति परमात्मा में, चाहे हिमालय पर जाओ और चाहे तिब्बत जाओ और चाहे कहीं जंगल और तीर्थ जाओ, मिलेगी प्रकृति परमात्मा नहीं। जो मिलती है वो सदा प्रकृति है, जो मिलता है वो सदा मनुष्य है। लेकिन हमने एब्स्ट्रैक्ट हवाई बातें निकाल ली जो कहीं भी नहीं है और उनको हम प्रेम करते हैं। इसका ये परिणाम हुआ है कि एक आदमी मंदिर भागा चला जा रहा है, हाथ में थाली लिए हुए भगवान को प्रसाद लगाने जा रहा है और बगल में एक भगवान भूखा मर रहा है, वो उसकी तरफ देखता भी है, वो भागा चला जा रहा है। वो बच्ची को प्रेम उसको भी नहीं मरती, उसको भोग लगाने जा रहा है। अगर दुनिया कभी समझदार होगी तो इन सबकी गिनती पागलों में नहीं कठिन में होगी कि जो पत्थर की मूर्ति को भोजन लिए चले जा रहे हैं। और एक जिंदा आदमी मर रहा, एक नाथ लौटते थे रामेश्वरम की तरफ और कुछ मित्र साथ थे, वो तीर्थ यात्रा को गए थे, केदारनाथ भी गए थे, लौट गए काशी से पानी लेकर रामेश्वरम के भगवान को चढ़ाने। एक वन, एक मरुस्थल लंबी यात्रा है और एक गहरे सूखे मरुस्थल में जाने पर सूरज तप रहा है और रेत की रेत है, कहीं पानी नहीं, एक प्यासा गधा तरफ रहा है। अब गधा जो है बिल्कुल गैर आध्यात्मिक प्राणी मालूम पड़ता है, गधे को कौन स्पिरिचुअल माने, गधे को कौन आध्यात्मिक मान सकता है? आदमी को नहीं मानते लोग, तो गधे को कौन मानेगा? वो तरफ रहा है, पानी सबके पास है, गंगा का जल सबके पास, लेकिन वे जा रहे हैं रामेश्वरम के पत्थर पर पानी चढ़ाने। वे सब मुंह फेर लेते हैं उस गधे को मस्त देखते, लेकिन एक नाथ रुक जाते हैं और अपने कमंडल से पानी उस गधे को पिलाने लगते। सारे लोग चिल्लाते हैं कि क्या कर रहे हो पाप, जो पानी भगवान के लिए ला रहे हो वो गधे को पिला रहे हो। एक नाथ कहते हैं कि भगवान यहाँ प्यासा तरफ रहा हो, मेरा तीर्थ तो पूरा हो गया, मैं वापस लौट जाता, मेरी प्रार्थना तो सुन ली गई, वो जो रामेश्वरम में बैठा है वो यहीं आ गया। पर वो कहते हैं तुम पागल तो नहीं होता, एक गधे को और भगवान का, वे एक नाथ को भी समझ के कि ये भ्रष्ट हुआ पागल हुआ अपनी तीर्थ पर यात्रा पर निकल गए। भगवान को प्रेम करने वाला आदमी को कैसे प्रेम करे, आदमी को प्रेम करने वाला आदमी को कैसे प्रेम करे, अविनाशी को प्रेम करने वाला महात्मा को कैसे प्रेम करे, परमात्मा को प्रेम करने वाला प्रकृति को कैसे प्रेम करे, नहीं सौंदर्य को प्रेम करने वाला फूल को कैसे प्रेम करे। वो तो कहता हूँ सौंदर्य को प्रेम करते हैं, हालांकि सौंदर्य कहीं नहीं मिलता, कहीं कोई चेहरा मिलता है, कहीं कोई फूल मिलता है, कहीं कोई आंखें मिलती है, सौंदर्य कहीं नहीं मिलता, अब तक तो नहीं मिला, आदमी हजारों साल से खोज रहा है, सौंदर्य तो कहीं नहीं मिला, जब भी मिलता है सुंदर मिलता है, सौंदर्य नहीं मिलता। लेकिन सौंदर्य को प्रेम करने वाले लोग तो वो कहते हैं कि आदमी को क्या प्रेम कर रहे हो, सौंदर्य को प्रेम करो, फूल को क्या प्रेम कर रहे हो, सौंदर्य को प्रेम करो, उनकी लफाजी उनकी सेज मांग रही आदमी को बहुत दिन से परेशान किए हुए, नहीं सुंदर को प्रेम करना पड़ेगा, और सुंदर को प्रेम किया जाता है तो सौंदर्य मिल जाता है, प्रेम करना पड़ेगा पदार्थ को प्रकृति को, वो जो है चारों तरफ उसको, जब उसको प्रेम किया जाता है तो उसमें जो छिपा है वो मिल जाता है। लेकिन हमने एक आकाश में भगवान बिठा रखा है, अब जरा मुश्किल पड़ेगी उस आकाश के भगवान को, क्योंकि ये आर्मस्ट्रांग और उनके साथी मानते ही नहीं, वो आकाश में खोजने यात्रा तो नहीं करते, पहले हिमालय पर रहता था और पहले बिल्कुल ही छोटी छोटी पहाड़ियों पर रहता था, लेकिन फिर आज वो पहाड़ियों पर चढ़ गया, उसने कहा कहाँ है तुम्हारा भगवान, तब भगवान का डेरा हमें हटाना पड़ा और ऊपर रख दिया हिमालय पर, फिर आदमी नहीं माना वो हिमालय पे भी चला गया, फिर हमने उससे एक ऐसे पर्वत से रखा हुआ था कि जहां चढ़ने की मनाही करती थी, लेकिन वहां भी आदमी चढ़ गया, वो कहीं मिला नहीं, तो फिर हमने उसको चांदारों को बिठा दिया, अब बड़ी मुश्किल में है भगवान, अब चांदारों का आदमी पहुंचा जा रहा है वहां भी नहीं पाएगा, फिर क्या होगा, नहीं ये भगवान नहीं है मुसीबत में, ये हमारा भगवान मुसीबत में है, झूठा जो हमने कल्पित किया हुआ है, भगवान तो यही है सब तरफ मौजूद है, उसे चांदारों पर और एवरेस्ट की चोटी पर रखने की जरूरत नहीं। मैंने सुनी है एक कहानी कि जब भगवान ने सारी दुनिया बनाई और आदमी बनाया, तो आदमी को बना के वो बड़ी मुसीबत में पड़ गया, पड़ ही गया होगा, आदमी को देख के भरोसा आता है कि कहानी सच्ची होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आदमी ने बनाया था तब तक सब ठीक था, आदमी बनाया कि मुसीबत शुरू हो गई, कभी आदमी गिराव कर देता, कभी हड़ताल कर देता, कभी सत्याग्रह की धमकी दे देता, कभी कुछ करता कभी कुछ करता। भगवान ने देवताओं को बुलाया और उनसे कहा कि एक प्रार्थना है कि कोई तरकीब निकालो, मैं आदमी से बचना चाहता हूँ, ये आदमी को मुझे मुश्किल में डाल देगा, ये तो 24 घंटे शिकायतों का हिसाब नहीं अंतर नहीं शिकायतों, और मैं एक की शिकायत पूरी करूँ तो 50 की शिकायत खड़ी हो जाती, ये तो बहुत मुश्किल, ये कैसे होगा, मुझे बचाओ, मैं कहाँ छिप जाऊँ, तो किसी ने कहा अग्रस्त पर छिप जाए, गौरी शंकर पर चले गए, भगवान ने कहा तुम्हें पता नहीं बहुत जल्दी एक आदमी होगा तेन तेन हिले भी वो चढ़ जाएंगे ऊपर, फिर क्या होगा, और ज्यादा देर नहीं बहुत ही कम समय में वो जल्दी चढ़ जाएंगे, तो किसी ने कहा चांद के बाद जाओ, तो तुम्हें कुछ पता नहीं वो आदमी स्थान वहां पहुंचने की तैयारी कर लेगा, बहुत तरकीबें बताई, लेकिन उसने कहा आदमी सब जगह पहुंच जाएगा, फिर एक बूढ़े आदमी ने एक बूढ़े देवताओं से काम में कहा तुम एक काम करो आदमी नहीं छिप जाओ, और भगवान कहा कि ठीक ये बात जस्ती, वहां आदमी कभी नहीं पहुंचेगा, वो वहीं छिप गया है, वो वहीं बैठा हुआ छिप गया, वो सब में छिप गया है, अलग जगह खोजता तो पकड़ में आ जाता, वो सब में छिप गया, जैसे नमक पानी छिपा है सागर के, तो कहीं से भी चखे वो सागर का पानी नमकीन, ऐसे ही परमात्मा छिपा है सब में, कहीं से भी प्रेम करे, कहीं से भी चखे सब जगह मिल जाता है, लेकिन प्रेम उसके चखने का रास्ता है। कहीं से तो शुरू करें, लेकिन नासवान नासवान सब तरफ गिरा है, शुरू कैसे करें? ऐसी है हमारी हालत, जैसे कोई आदमी हमसे कह दे लहरों को कभी प्रेम मत करना, सागर को प्रेम करना, और लहर ही लहर दिखाई पड़ती, सागर दिखाई नहीं पड़ता। हम मुश्किल में पड़ जाए, हम दिक्कत में पड़ जाए, हम लहर को प्रेम ना करें और सागर को प्रेम करें और सागर दिखता नहीं, लहर ही लहर दिखाई पड़ती। हाँ, कोई लहर को प्रेम करे और लहर में डूब जाए तो सागर में पहुंच जाता है, लेकिन उसके लिए तो डूबना पड़े, और लहर के अतिरिक्त डूबने का कोई रास्ता नहीं, लहर से मिलना ही पड़े। तो जब मैं कहता हूँ प्रेम, तो मेरा मतलब प्रेम किसी हवाई कल्पना से नहीं, मेरा मतलब प्रेम हमारे सामने पर जो भी मौजूद है उससे। लेकिन कैसे हम प्रेम करें? पहली शर्त और सबसे कठिन शर्त ये है कि हमें मिटना पड़े जब भी हम प्रेम करने जाए, हमें अपने को खोना पड़े। जीसस का एक वचन है बहुत अद्भुत, जीसस ने कहा है जो अपने को बचाएगा वो मिट जाएगा, और जो अपने को मिटा देता है वो अपने को बचा लेता है। उल्टी बात लगती है, कहते हैं जो अपने को मिटाएगा वो बच जाएगा, और जो अपने को बचाएगा वो मिट जाएगा, वो ठीक कहते हैं। अगर मैंने अपने मैं को बचाया तो मैं मिटा, क्योंकि मैं एक झूठ है उसके साथ बचना नहीं हो सकता। अगर मैंने अपने मैं को बिखेर दिया, नहीं बचाया, तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं के अलावा मेरे भीतर मिटने वाली और कोई भी चीज नहीं है जो मिट जाए। पर इस मैं को हम कैसे मिटाएं? असल में मिटाने की भाषा भी खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि हम अगर मैं को मिटाने जाएं तो भी मन में यह होता है कि मैं मिटा रहा हूं, तो वो मजबूत होता है। एक आदमी हमारे पास आता है और कहता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, आपके पैर की धूल हूँ, लेकिन जरा उसकी आंखों में देख, जब वो कह रहा है मैं कुछ भी नहीं, तब भी वो कह रहा है कि मैं कुछ हूँ। रमेश आदमी कहता है मैं बिल्कुल विनम्र हूँ, मुझसे ज्यादा विनम्र कोई भी नहीं, तब जरा उसके चेहरे की रौनक को देख, वो ये कह रहा है कि अपने से आगे कोई भी नहीं इस मामले में, सबसे आगे नहीं। और अगर उसको कह दें कि तुमसे भी ज्यादा विनम्र आदमी गाँव में आ गया है, तो वो जरा दुखी हो जाता, और वो पता लगा के आता है कि गलत कहते थे आप, मैंने उस आदमी का पता लगाया, वो इतना विनम्र नहीं जितना मैं। अगर हम मैं को मिटाने में भी लगे तो भी मैं मजबूत हो जाता है, तो मैं को मिटाने में नहीं लगा जा सकता। असल बात यह है जो नहीं है उसे मिटाएंगे कैसे? अगर हम अंधेरे को मिटाने में लग जाए तो कभी नहीं मिटा पाएंगे, अंधेरा है ही नहीं, मिटाएंगे कैसे? अंधेरे के साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता, अंधेरे के साथ कुछ करना हो तो रोशनी के साथ कुछ करना पड़ता है, बुरी उल्टा रास्ता करना पड़ता है। अगर अंधेरे को मिटाना है तो दियो को जलाओ, अगर अंधेरे को लाना है तो दियो को बुझाओ। अंधेरे के साथ सीधा कुछ किया ही नहीं जा सकता, नहीं तो आप किसी से दुश्मनी हो जाए तो सब मित्र मिलकर और उसके घर में अंधेरा डालना, वो नहीं होता। अंधेरा नहीं डाल सकते किसी के घर में, और यहाँ अंधेरा हो जाए तो हम सारे लोग ताकत लगाए तो भी अंधेरा इस पंडाल के बाहर निकाल नहीं सकते, और उससे ये भ्रम भी पैदा हो सकता है। देखिए सर्प कैसे भ्रम पैदा कर देता है, उससे ये भी भ्रम पैदा हो सकता है कि अंधेरा बहुत ताकतवर है, हम इतने लोग ताकत लगा रहे हैं और नहीं निकलता। ठीक भी लगता है सर्प की भाषा में, अंधेरा ताकतवर है क्योंकि हम इतनी ताकत लगा रहे हैं फिर भी नहीं निकलता, लेकिन अंधेरा ताकतवर नहीं, असल में अंधेरा है ही नहीं, इसलिए कितनी ही ताकत लगाए वो नहीं निकलेगा, जो नहीं है उसे निकाल लेगा। अभाव को मिटाना असंभव है, जो है उसे निकाला भी जा सकता है, जो नहीं है उसे कैसे निकाल देगा? अहंकार को इसलिए जो लोग निकालने में लग जाते हैं सुन के समझ के कि अहंकार बाधा है, तो कहते अहंकार को मिटा के रहेंगे, और जब वो कहते हैं मिटा के रहेंगे तब भी अहंकार पीछे हंसता है, वो कहता है ठीक है मिटाओ, अब हम इसी में मजा लेंगे, अब हम इसी से मजबूत हो जाएंगे कि मिटाने में लगे, अब मिटा के रहेंगे। एक सम्राट को खबर मिली है कि उसका एक मित्र पथिक गांव में हरा राजधानी, तो उसने सुना सांस पथिक थे वो दोनों, सोचा कि नग्न पथिक है, दूर तक उसकी ख्याति है, उसका स्वागत करे। उसने सारे गांवों को फूलों से सजा दिया और दिए जलवा दिए और इत्र छिड़कवा दिया और रात सुंदर कर दिए, दिवाली मनवा दी। फकीर आ रहा था नग्न, रास्ते में यात्रियों से खबर दी कि कुछ पता है, वो तुम्हारा मित्र है बचपन का सम्राट, वो तुम्हें हतप्रभ करना चाहता है, वो तुम्हें दिखाना चाहता है कि तुम क्या हो, एक नंगे फकीर ना और एक हम है कि रास्तों पर इत्र बिछवा दिया है लाखों रुपए का, एक हम है कि दिए जलवा दिए हैं पूरे नगर में, एक हम है कि सारे नगर को सजा दिया है स्वर्गपुरी का, और तुम क्या हो एक नंगे फकीर ना, वो इतनी रौनक सजा के तुमको हतप्रभ करना चाहता है। उस फकीर ने कहा घबराओ मत, देख लेंगे। नंगा फकीर था, कुछ पास ना था, यात्री ने सोचा कैसे देखे, क्योंकि देखने को दिखाने को कुछ पास मालूम नहीं पड़ता, कपड़े भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, पैसा पास नहीं, बिल्कुल नंगा फकीर है। पर वो यात्री गौर से अगर देखते उसकी आंख में तो वो पहचान लेते कि वो दिखा देगा, क्योंकि उसकी आंखों में वो अहंकार था। दिन आ गया, स्वागत की तैयारी हो गई, गांव के बाहर बड़ा द्वार बना, सम्राट अपने मित्रों को लेकर वहां हाजिर है। फकीर आया, देख कर सम्राट हैरान हुआ, मित्र भी चकित हुए, घुटने तक उसके पैर कीचड़ से भरे, ईरानी कालीन बिछाए गए हैं महल तक उसके रास्ते पर, उन बहुमूल्य लाखों के कालीनों पर कीचड़ भरे पैरों से अकड़ के चलने लगा। सम्राट ने रास्ते में कुछ न कहा, महल में पहुंच के उसने कहा कि प्रतीत होता है रास्ते में कोई तकलीफ हुई, लेकिन रास्ते सूखे पड़े हैं, पानी का कहीं पता नहीं, वर्षा का मौसम नहीं, इतने पैर कैसे कीचड़ में गिर गए होंगे, गड्ढा था कोई, गिर गए आप, चोट लगी। उसने कहा ना कोई गड्ढा था ना कोई चोट लगी, लेकिन तुम क्या समझते हो अपने को, अगर तुम ईरानी कालीन बिछा के अपनी शान बताना चाहते हो तो हम भी फकीर, हम कीचड़ भरे पैरों से चल कर दिखा सकते। उस सम्राट ने फकीर को गले लगा लिया और उसने कहा मैं तो समझता था तुम बदल गए हो, लेकिन कुछ भी बदला नहीं, हम सब वही हैं जहां थे, मैं तो बड़ा सोचता था कि तुम बदल गए हो, मैं तो बड़ा मन में दिन ही हो रहा था कि हम अहंकारी कहां एक विनम्र साधु है, हम तो सोचते थे कहां अहंकार की दुर्गंध तो कहां तुम्हारे जीवन की सुगंध, लेकिन नहीं आओ गले मिलने, कुछ बदला नहीं, सब वही है, कोई फर्क नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सम्राट उस फकीर से ज्यादा विनम्र था, तो उसने कहा कि हम अहंकार, अहंकार की दुर्गंध, और वो फकीर ज्यादा अहंकारी था क्योंकि त्याग की सुगंध, साधु होने का दम, साधु होने का दम सिवाय असाधुओं के और किसको हो सकता है, लेकिन ये पीड़ा कि मैं अहंकारी हूँ बहुत मूल्यवान है, इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मिटाने निकल जाए, अहंकार को मिटाने मत निकलना, अन्यथा वो नहीं मिटेगा, अहंकार को समझने निकलना पड़ेगा मिटाने में, और जो समझ लेता है उसका मिट जाता है, मिटाना नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही हम समझते हैं हम पाते हैं कि अहंकार कोई चीज नहीं है, कोई स्टैटिक एंटिटी नहीं, जैसे एक आदमी साइकिल चला रहा है, अब साइकिल को अगर चलाना है तो पूरे समय पैदल चलाना पड़ता है, आपका पैदल रुका उधर थोड़ी देर में साइकिल रुकी, ऐसा नहीं है कि आप घंटे भर साइकिल चला चुके तो घंटे भर आराम कर ले, साइकिल चलती है चलाते रहने से अनवरत, साइकिल का चलना अनवरत क्रिया, अहंकार का पैदा होना अनवरत क्रिया, अहंकार को 24 घंटे पैदा करना पड़ता तब वो रहता है, और अगर आपको समझ में आ गया कि मैं इस तरह पैदा कर रहा हूँ, इस तरह पैदा कर रहा हूँ, और आपका पैदल रुक गया तो विदा हो जाता है, वो कोई एंटाइटी नहीं, वो कोई ऐसी चीज नहीं है, अहंकार कोई वस्तु नहीं है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है, कोई पदार्थ नहीं है कि कहीं रखा है कि हम लक्ष्य लेकर उसके पीछे पड़ जाए उसको मिटा डाले, वो कोई पदार्थ नहीं है, वो एक प्रक्रिया जो 24 घंटे पैदा हो रही है, अहंकार जीने का एक ढंग और प्रेम भी जीने का एक ढंग, न तो प्रेम कहीं रखा है कि हम जाएं और भर लाए और तिजोरियां भर लें, और न अहंकार कहीं रखा है कि आग लगा दें और मिटा दें, अहंकार जीने का एक ढंग है, 24 घंटे से हमें पैदा करना पड़ता है, और प्रेम भी जीने का एक ढंग है, 24 घंटे हमें उसे भी सृजन करना पड़ता है। मेरी बात का मतलब यह है कि अहंकार को जब कोई समझने जाता है तो वो देखता है कि जब वो रास्ते पे चल रहा है तब भी अहंकार पैदा कर रहा है। आपने कभी ख्याल किया कि आप अपने बाथरूम में दूसरे आदमी होते हैं और बैठक खाने में दूसरे आदमी हो जाते हैं। अब बाथरूम से बैठक खाने तक आने में बीच में कहां वो घटना घटती है जब आप बदल जाते हैं। बाथरूम में आप बिल्कुल और आदमी होते हैं, बच्चे की तरह सरल, हो सकता है कभी आईने में मुंह भी बिछकाते हैं, बूढ़ा आदमी भी बिछकाता लेकिन बाथरूम में बाहर तो मुंह बिछकाते बच्चों को वापस को कहता है कि क्या कर रहे हो, क्या बचपना कर रहे हो, लेकिन बाथरूम से बैठक खाने तक आने में कौन सी जगह वो जाए जहां अहंकार पैदल भर लेता है और अकड़ के बैठ जाता है आगे बैठक खाने। रास्ते पर आप जा रहे हैं, सुनसान रास्ता है, कोई नहीं है, आप दूसरे आदमी होते और फिर दो आदमी निकल आए पास की गली से, आप फौरन बदल के दूसरे आदमी हो जाते हैं, आपकी चाल बदल जाती, आंख बदल जाती, रुख बदल जाता, ढंग बदल जाता। अभी आप निश्चिंत चले जा रहे थे, अहंकार नहीं था, पैदल नहीं लगा रहे थे आप, क्योंकि जब कोई मौजूद न था तो पैदल लगाने की जरूरत क्या थी, आप अकेले थे तो किसको अहंकार दिखाना था। लेकिन दो आदमी निकल आए, आप बदल गए, आप और हो गए। इसको पहचानना पड़ेगा, अहंकार को 24 घंटे पहचानना पड़ेगा, कहां कहां हम उसे पैदा करते, कैसे कैसे उसे पैदा करते। और अगर ये पहचान हमारी आ जाए तो फिर सड़क पर आप चलेंगे और पहचान पाएंगे कि ठीक इस क्षण में सब बदल गया, वो दो आदमी आए और सब गड़बड़ हो गई, यहाँ कुछ और तरह का आदमी आ गया, मैं कुछ और हो गया। आप जब अपने मालिक के सामने होते तब आपने देखा आप और होते, अगर नौकर के सामने होते तब और होते। यहाँ तक हालत हो सकती है कि मालिक इस तरफ खड़ा है, नौकर इस तरफ खड़ा है, तो आपकी ये आंख और होती और ये आंख और होती, इधर मालिक खड़ा तो ये आंख पूछ में फैलाती रहती, इधर नौकर खड़ा तो ये आंख दबाती रहती, धमकाती रहती। आदमी अहंकार को 24 घंटे पैदा करता है, उसे पहचानना पड़ेगा, उसकी खोज करनी पड़ेगी, उसका पीछा करना पड़ेगा कि वो कहाँ कहाँ पैदा हो, और कुछ नहीं करना, सिर्फ उसकी खोज करनी है, वो कहाँ कहाँ पैदा होता है, एक एक गेस्चर में, एक एक इशारे में वो पैदा हो जाता है। जरूरी नहीं कि गेस्चर इशारा हाथ जोड़ के हम खड़े हो तो उसमें पैदा ना हो जाए। मंदिर में आदमी जब अकेला हाथ जोड़ कर खड़ा होता है तब भी थोड़ी बची हुई आंखों से दोनों तरफ देख लेता है कि कोई देख रहा है कि नहीं, क्योंकि चार लोग देखने और गाँव में खबर करने के लिए आदमी बाहर लेता, नहीं तो बेकार मैंने सोचा समस्याएं। अपना एक संस्मरण लिखा है, लिखा है कि एक दिन सुबह में 5 बजे अंधेरे में चर्च पहुंच गया, अंधेरा था, कोई दिखाई नहीं पड़ता था लेकिन आवाज सुनाई पड़ती थी, तो मैं जरा भीतर चला गया, भीतर गया तो देखा गाँव का जो सबसे बड़ा गणपति है वहां जो तो भगवान से कह रहा है कि मैंने बड़े पाप किए मुझे माफ कर, मैंने बड़े अन्याय किए मुझे माफ कर, मैं महापापी हूँ हे पिता मुझे क्षमा कर। तलस्टॉय और पास कर गया क्योंकि उस आदमी की तो बड़ी छाती थी कि चरित्रवान है और वो आदमी खुद कह रहा है मैं महापापी हूँ, और पास कर गया, देख लें कि वही है ना आदमी, देखा पास जाके वही है। उस आदमी ने भी चौंक के पीछे देखा, उसने कहा कौन है, अल्पसान है करने का अल्पसान है, पर आश्चर्य मैं तो सोचता था आप बड़े चरित्रवान है। उसने कहा मैं हूँ, कौन कहता है कि मैं चरित्रवान नहीं हूँ, तो लेकिन अभी आप कह रहे थे कि मैं महापापी हूँ, उसने कहा कि वो परमात्मा से कह रहा था तुमसे नहीं। और ध्यान रहे अगर बाजार में किसी से जाकर कहा तो मानहानि का मुकदमा करवा दूंगा। पर चालीसा ने कहा अभी तो आप कहते थे कि मैंने बड़े पाप के उसमें कहता था लेकिन तुमसे नहीं, तो हमारे भगवान के बीच की बात है, किसी और की बात नहीं। और ध्यान रहे किसी को कहना मत बस्ती में जा। चालीसा ने कहा लेकिन कैसा मजा है, आप दोनों तरह की बातें करते, भगवान से एक तरह की और हमसे दूसरी तरह। चालीसा ने लिखा है मैं समझ ना पाया क्या बात है, बात तो साफ, तालिस्ताय के मौजूद होते ही अहंकार खड़ा हो गया, माफी ताकि एक आदमी खड़ा हुआ सुन रहा है, बाजार में जाकर खबर कर देगा लोगों को कि आदमी अपने मुंह से कह रहा था कि मैं पापी। भगवान से बात चल रही थी क्योंकि वो पापी जो कह रहा है भगवान से वो भी जानता है कहां भगवान कैसा भगवान सब बात ठीक है। अगर भगवान भी मिल जाए उसको सामने खड़ा हो जाए निकल आए चर्च के बाहर और कहा कि ठीक समझ लिया तो उससे भी कह रहा ध्यान रखना ये बात प्राइवेट उसको किसी और से मत कह देना नहीं तो मान हानि का मुकदमा चला दूंगा। ये तो प्राइवेट बात थी जो आपस में कर रहे थे दुश्मनी की बात नहीं। वो तो भगवान कभी निकलता नहीं इसलिए कोई झंझट नहीं है। आप बदमी से कहते रहते हैं कि मैं ये पाप किया मैं वो पाप किया और ये कहकर भी अहंकार को मजबूत करते रहते हैं कि देखो मैं कितना सरल आदमी हूँ जो सब पापों को कहा जा रहा है। अभी तो मनोवैज्ञानिकों ने खोज की है जो बहुत हैरान करने वाली रूसों ने आत्मकथा लिखी उसके पहले संत अगस्तीन ने कन्फेशंस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी इधर कोई 200-300 वर्षों में कुछ लोगों ने ऐसी आत्मकथाएं लिखी हैं जिसमें उन्होंने अपने पापों अपनी गलतियों अपनी बुराइयों का जिक्र किया है। अभी मनोवैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि उन्होंने कई पाप झूठे हैं जो उन्होंने किए नहीं सिर्फ लिखे। बड़ी हैरानी की बात कोई आदमी पाप भी झूठे लिखे जो उसने किए नहीं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं उसमें किस कारण वो आदमी दिखाना चाहता देखो मैं कैसा महात्मा हूं अपने पाप भी बताया गया अपने पाप भी बताया दे रहा हूं जो उसने कभी नहीं किए वो भी गिना रहा है कि मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं अपने सब पाप बताया गया। इतना अद्भुत है आदमी का अहंकार वो ऐसे सूक्ष्म रास्ते खोजता है इसको पहचानना पड़ेगा इसकी खोज करनी पड़ेगी। अहंकार को एकदम से हत्या नहीं की जा सकती वो कहीं है नहीं कि आप तलवार लेके चले जाए मार डाले वो एक प्रक्रिया है जिसे हम 24 घंटे पैदा कर रहे हैं उसे हमें देखना पड़ेगा खोजना पड़ेगा उठते बैठते बात करते जंगल में जाने से नहीं मिलेगा अहंकार। जंगल में जाने से इसलिए अक्सर लोगों को समझता है कि अहंकार सब खत्म हो गया हम बड़े नंबर हो गए। अहंकार तो मिलेगा भीड़ में खड़े होने से अंतर संबंधों में इंटर रिलेशनशिप में जब आप पत्नी से बात कर रहे हैं तब जब मित्र से बात कर रहे हैं तब जब दुकान पर बैठे ग्राहक से बात कर रहे हैं तब जब चल रहे हैं जब खाना खा रहे हैं उठ रहे हैं तब जिंदगी में मिलेगा अहंकार। एकांत में नहीं मिलेगा एकांत में इसलिए नहीं मिलेगा कि वो पैदा ही दूसरे के साथ होता है दूसरे के साथ हमारा जो संघर्ष चल रहा है वो उसमें पैदा होता है नहीं तो वो पैदा नहीं होता। तो उसे खोजना होगा तो जिंदगी में खोजना पड़ेगा। एक सन्यासी हिमालय पर रहा 30 वर्षों तक शांत हो गया हिमालय तो शांत हो जाता है आदमी उसमें आदमी की कोई खूबी नहीं हिमालय की वजह से शांत हो गया उसने कहा मैं तो बिल्कुल शांत हो गया आप तो कोई ना क्रोध उठता क्रोध कैसे उठे क्रोध उठाने वाले चाहिए। अब एक कुआ कोई बाल्टी लेके पानी भरने नहीं आता तो कुआ सोच सकता है अब अपने में पानी ना रहा लेकिन कोई बाल्टी लेके आए तो फौरन पता चल जाए कि पानी है। बाल्टी से पानी निकलना चाहिए तब पता चलता है। जब एक आदमी मुझे गाली देता तब वो बाल्टी डाल रहा मेरे कुएं में और अगर क्रोध है तो बाहर निकल आएगा नहीं तो बाल्टी खा लिया जाए। जब बाल्टी खा लिया तब मुझे जानना चाहिए कि क्रोध नहीं लेकिन मैं चला गया जंगल में वहां कोई बाल्टी डालने वाला नहीं। अब हम बैठे हैं अकेले हम सोचते हैं क्रोध वगैरह से सब विदा हो गया क्योंकि कोई गाली देने वाला नहीं। स्त्रियों से बात के ब्रह्मचारी हो जाना कितना आसान बहुत आसान उससे आसान कोई और बात हो सकती लेकिन वो ब्रह्मचर्य नहीं है ब्रह्मचर्य का धोखा है डिसेप्शन। जिंदगी में कसौटी वो आदमी 30 साल बाद अशांत हो गया था असल में अशांत होने का कोई कारण न रहा था विनम्र हो गया था क्योंकि अहंकारी होने की कोई वजह न रही। किससे कहे कि मैं हूं वृक्षों से कहो तो वृक्ष बहुत हंसे पौधों से कहो तो पौधे सुने ना पक्षियों से कहो तो बोले चले जाए कहे किससे कि मैं हूं कोई न था सुनने वाला चुप हो गया। फिर धीरे धीरे उसकी खबर पहुंच गई नीचे गांव तक लोग आने लगे और लोगों ने उससे प्रार्थना की कि जल्दी ही एक मेला है आप चले हजारों लोग वहीं आपके दर्शन करने हम यहाँ कहाँ तक आए। अक्सर लोग महात्माओं को वहां खींच लाते हैं जहां वो होते क्योंकि वो कहते उधर आसानी रहेगी मारने जाओ तो वहां वो नहीं जाते, उसमें चढ़ाई कौन करे। कहते कि आपको नीचे आ जाइए थोड़ा सा हमारे पास तो ठीक रहेगा। और जिनको पूजा करवानी है वो धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे वही यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, तो ठीक है हम यहाँ जाते हैं। महात्मा ने कहा ठीक है, डर भी क्या है, अब तो मैं शांत भी हो गया, आनंदित भी हो गया, अहंकार भी ना रहा, क्रोध भी ना रहा, आप चल सकता हूँ। उसे उतारना है भक्तगण नीचे, लेकिन वहां तो बड़ी भीड़ थी, लाखों लोगों का मेला था, लोग ना कोई जानते थे ना पहचानते थे, बड़ा भीड़ भड़कता था। महात्मा जब भीड़ में आया भीतर तो एक आदमी का जूता उसके पैर से पड़ गया। 30 साल का महात्मा कहाँ विदा हो गया एक सेकंड में पता नहीं चला। पकड़ उसकी गर्दन पकड़ने का अंदर दिखाई नहीं पड़ता, जानता नहीं मैं कौन। तब उसे ख्याल आया वो 30 साल का क्या हुआ, पैदल लग गया वापिस। वो 30 साल विदा हो गए, वो नहीं रहे वहां, खत्म हो गए, वो नहीं रहे। वो 30 साल से कुछ फायदा नहीं हुआ, फिर साइकिल पर बैठे पैदल नहीं चला रहे, साइकिल भी मौजूद थी, पैदल भी मौजूद था, हम भी मौजूद थे, सब मौजूद था, सिर्फ पैदल नहीं चल रहा क्योंकि किसके लिए चलाए कोई था नहीं। एक आदमी ने जूता मार दिया पैर पर, चल गया पैर। एक सेकंड में हो गई घटना, तब उसे ख्याल आया कि आश्चर्य वो 30 साल कहाँ गए, वो कहाँ गई शांति जो जंगल में थी, वो कहाँ गई विनम्रता जो पहाड़ पर थी, वो सब खो गई, वो वापिस लौट गया। उसके भक्तों ने कहा कहाँ जा रहे हैं, उसने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ और घनी भीड़ में, बाहर तो नहीं जा रहे हैं, उसने कहा नहीं अब मैं जा रहा हूँ। 30 साल हिमालय जो न बता पाया वो एक मनुष्य के संपर्क से पता चल गया, अब मैं और भीड़ में जा रहा हूँ, अब मैं दुनिया में जा रहा हूँ, अब मैं वही देखूंगा कि क्या हो सकता है। अहंकार को पहचानना पड़ेगा जिंदगी की सारी व्यवस्था में। और बड़े मजे की बात यह है कि जहां जहां आप पहचान लेंगे वही वही अहंकार असंभव हो जाएगा। पहचान के कोई अहंकारी नहीं हो सकता, जहां पहचान में आया वही असंभव हो जाएगा, क्योंकि अहंकार अकल को दूसरे को दिखाता है लेकिन दुख खुद को दे जाता है। अहंकार चमक तो दूसरे को दिखाता है लेकिन छाती अपन चला जाता है। अहंकार ऊपर तो रोग दिखाता है लेकिन भीतर पीड़ा से भर जाता है। अहंकार फोड़े की तरह है, ऊपर तो उठाता है, दिखाई पड़ने लगता है, भीतर नवाज भर जाती है। लेकिन जब पता चल जाए कि ऐसे ऐसे मैं अहंकार पैदा कर रहा हूँ इस ढंग से, तो वे ढंग विदा हो जाएंगे। जिस दिन अहंकार सब रास्तों से पहचान लिया जाता है उस दिन आदमी अहंकार से खाली रह जाता है। जिस दिन आदमी अहंकार से खाली है उस दिन पत्थर हट जाता है, प्रेम के झरने टूट पड़ते हैं, फिर प्रेम की यात्रा शुरू हो जाती है। फिर वो यात्रा नहीं रुकती वहां तक जहां तक सागर ना आ जाए। छोटी सी नदी भी चलती है तो सागर तक पहुंच जाती, फिर रुकती ही नहीं। कितनी ही भटके, कितनी ही परेशानियां गड्ढे और पहाड़ मिले, वो जाती है और पहुंच जाती, सब नदियां सागर तक पहुंच जाती, छोटी छोटी बूंद भी रास्ता बना देती है सागर तक पहुंचने का और पहुंच जाती। लेकिन एक बार पत्थर हट जाए आदमी का, तो आदमी और परमात्मा के बीच कोई रुकावट नहीं है सिवाय आदमी के अपने अहंकार के। अहंकार जहां नहीं है वहां प्रभु उपस्थित हो जाता है। अब मैं आपसे कैसे कहूँ कि अहंकार को मिटाने की नहीं कह सकता, अहंकार को जाने पहचाने खोजे आमना सामना करने, और फिर आप पाएंगे कि अहंकार नहीं रह गया है। जहाँ नहीं है अहंकार वहां प्रभु है। मैं ब्रह्म हूँ ऐसा नहीं, जहाँ मैं नहीं हूँ वही ब्रह्म है। इन 3 दिनों में थोड़ी सी बातें तो नहीं, इस संबंध में जो भी प्रश्न है वो कल मैं उनकी चर्चा करूंगा। और जिन्हें मैं नहीं हूं के भाव को अनुभव करना है वे सुबह के ध्यान में ताजा आपके चिंतन कर जाए। मेरी बातों को जन प्रेम और शांति से सुना उस गरीब हूँ, और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार।